յուրաքանչյուր նախագծում կարևորագույն գործոնը հաջողության հանդեպ հավատն է։ Առանց հավատի հաջողությունն անհնարին է։ Ուիլյամ Ջեյմս։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ուղդիրներին մաղթում հետաքրքիր եւ հաճելի օր։ Տաղավարում մեծ սիրով աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում Հանրապետության աշխատանքային շուկայում առկա են շարունակաբար չլրացվող աշխատատեղեր։ Վան Նովիկովի հարցազրույցը աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանի հետ։ Ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչի մշակութային լուրեր։ Կներկայացնի մեր աշխատակից Մարգարիտա Ղուշունցը։ Օգոստոսի 11-ին 5 տոմարով Նավասարդի 1-ին Խոշաբի գետաբերանում Հայկը հաղթեց Բելին օրը հրճակելով հայի ինքնության տոն։ Անցաչափատնորդ Արցախյան Տիգրանակերտում շուքով նշված տոնակատարությունը ներկայ էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, ում պատրաստած սյուժեն հաղորդում է մանրամասներ տեղի ունեցածից։ Պատմական տարեթվեր նորացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Հանրապետության աշխատանքային շուկայում առկա են շարունակաբար չլրացվող աշխատատեղեր։ Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանի հաղորդմամբ մասնավոր հատվածում, մասնավորապես արտադրության, սպասարկման եւ շինարարության ոլորտներում աշխատանք փնտրողների թիվը, այսպես ասած, խիստ սահմանափակ է։ Չնայած այդ ոլորտներում աշխատատեղերը գերակշիռ մեծամասնություն է կազմում։ Խնդիրները օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներն ունի, սակայն ինչպես նշում է ոլորտի պատասխանատուն, այն հիմնականում կապված է աշխատավարձերի ուշացման հետ։ Աշխատանք փնտրողների մեծամասնությունը գործակալությանը դիմում է պետական կառույցներում եւ հատկապես Ստեփանակերտում աշխատանք գտնելու հույսով։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքով իրենց դիմում են նաեւ բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկներ, մանկավարժներ, բուժակներ։ Այդ մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր առկա են հիմնականում հեռավոր բնակավայրերում, որտեղ դրանք շարունակաբար չլրացվող թափուր աշխատատեղերի շարքին են դասվում։ Սակայն, ինչպես նկատելի էր աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետի խոսքերից, հեռավոր բնակավայրերում աշխատանքը կարծես թե այնքան էլ հրապուրիչ հեռանկար չէ աշխատանք փնտրողների համար։ Մեզ հետ զրույցում Համլետ Պետրոսյանն անդրադարձավ նաև հասարակական հիմունքներով գործող հանրային խորհրդի կողմից իրենց ուղեգրված դիմումների բովանդակությանն ու դրանց ընթացքավորման կարգին։ Այս պահի դրությամբ աշխատանքի զբաղվածության գործակալությանը դիմաց ամենից շատ ողջապուր աշխատատեղեր ներկայացնող գործատունները հիմնականում վերամշակող արտադրամասից են, շինարարությունից, սպասարկման ոլորտից, որոնք ներկայացնում են 13 որոշ ոլորտում, օրինակ արտադրությունում, կարիքոշիկի արտադրակամիավորումներում կան 100-ից ավելի աշխատատեղեր, որոնք հավաքագրված եւ տեղադրված են ախորժան պաշտոնական պայքեջում, որպեսզի ցանկացողները կարան արդեն իսկ իրենց տանել մտնեն տեղեկացվեն թափուր աշխատատեղերից։ Մեր մոտ դիմողների մեծ մասը, հիմնականում աշխատանք փնտրողների գերակշիռ մասը 80%-ից ավելին ցանկություն հայտնում աշխատել զուտ որևէ պետական ոլորտում։ Մասնավոր ոլորտում ցանկանալ աշխատողները շատ քիչ են։ Պատճառաբանությունը հետևյալն է. քիչ աշխատավարձի տրամադրումը, ինչպես նաև աշխատավարձերի ուշացումը, օրինակ շինարարության ոլորտում պատճառաբանում են, որ ամիսներով աշխատավարձ չի տրամադրվում կամ տրամադրված աշխատավարձն օրինակ քիչ է, քանի որ գործակալին է ամասամբ պետական աշխատատեղերը ցանկանում աշխատել։ Իսկ մասնագիտական գիտելիքներով եւ փորձով դիմումները շատ են պետական աշխատանքի համար։ Պետական օրինակ մեծ թիվի կազմում այդ աշխատանք փնտրողների մեջ բժշկական ավարտածներ, քոլեջի ավարտածներ, բուժակներ, բուժքույրեր, կամ զվարճական կուրսիչ ուսուցիչներ, թափուր աշխատատեղեր իրենց ուսուցիչների հետ կապված հիմնականում շրջաներում են, երկրորդում են, դրա համար ցանկություն չեն այտնում, օրինակ շրջաներում գնան եւ դասավանդում։ Առաջարկում եք առաջարկում ենք ցանխացումը իրաց թափուր աշխատատեղերը ներկայացնում, որի մասին այդ աշխատանք փնտրողները մասնավորապես ուտաբե մասնագիտությունը չտեղ տեղյակ են, սակայն չեն ցանկանում նրան աշխատել։ Նույնիսկ շրջանի աշխատանք փնտրողները եւս ցանկություն են այտում Մայաթա Ստեփանակերտի դասավանդ։ Դա համար շնորհակալ թափուր աշխատատեղերը պահանջարկում են ուշակները, ուշքերի տեղեր կան, բայց հնարավորությամբ համաձայնվում գնա շրջաներում աշխատել։ Աշխատանք փնտրողներին գործազրկներին ներկայացնում են արկա փոր աշխատատեղերը, ցանկացողներին ուղևորում են գործատուների մոտ մնաց մասը համաձայնում, մեծ մասը չի համաձայնում, քանի որ զուտ իրանց մասնագիտությամբ են ուզում ինչպես նաև պետական ոլորտում, իսկ նման թափուր աշխատատեղեր շատ քիչ ալինում գործակալությունում։ Հիմնականում գործակալությունը ոչ մասնագիտական կամ մասնավոր հատվածում ալինում թափուր աշխատատեղերը։ Պետական ոլորտում եւ քաղաքացիական համակարգն ցանկացած պետական հիմնակ թափուր աշխատատեղի արկայության դեպքում այդ առաջնահատկալի ցանկացումի մասնակցումը համապատասխան կոնդիցիաներին արդեն դիմում գործակալին։ Նաև ասացիք, որ աշխատանք ընտրողների մեջ մեծ թիվ է կազմում, չէ՞, փաստորեն ազատ գրաֆիկով աշխատանք ընտրողները։ Այո, որովհետև ցանկություն են այդտեղ ազատ գրաֆիկով աշխատեն, որպեսզի կարողանան մի քանի տեղ աշխատել, օրինակ պահակներ, շատ մեծ թիվ են կազմում պահակներ, որպեսզի մի քանի օրը մեկ աշխատեն իրենց ազատ ժամանակին, որպեսզի կարողանան եւս մեկ այլ տեղ աշխատեն կամ իրենց հիմնական աշխատանքին որպեսզի չփանգարի, այլ այլ եկամուտը ստանան դեպուս պահակի գործ անելով։ Գործակալները այն նորմատիվ կայանը ժամեր ունի, ասում է, ժամը օրինակ 9-ից 6-ը պետք է մոտ աշխատի դեպուս հավաքարը։ Այսինքն քիչ են ազատ գրաֆիկով աշխատատեղեր, շատ քիչ։ Աշխատանքի տոնավաճառից ինչ որ արդյունքներ ամսապես երբ ամիս ընթացքում տոնավաճառը ամփոփվեց, բացվեց որ մոտ 24 աշխատանք կոնտրոլներ տեղավորվել են տարբեր գործատուների մոտ աշխատանք։ Սպասարկման ոլորտում, արտադրությունում, շինարարությունում կարող են խոսել հանրային խորհրդից ուղեկցված դիմումների մասին։ Ահա, հանրային խորհրդից բազմաթիվ դիմումներ են ստանում աշխատանքի տեղավորման հետ կապված, դիմումատուներին հրավիրում ենք, անձամբ ներկայանում են մեր մոտ գործակալություն, ներկայացնում են գործակալություն մարկաթափուր աշխատատեղերը, ցանկացողներին ուղեկցում են գործատուների մոտ, հետո իրանցից կոնտրոլ ենք, եթե ողջ մեկ տեղավորում աշխատանքի տեղեկացնում ենք, որպես իմանանք հարմար աշխատանք չգտնողներին առաջարկում ենք որպես գործազրկ քաշվառվել գործակալությունում, որպես հետագայում հարմար աշխատանքի արկայության դեպքում եւս իրենց կարողանան տեղեկացնել։ Ավելի մեծամասն 80% ավելին զուտ պետական ոլորտում են ուզում։ Հիմի բերելով կարելի արձանագրել, որ մեզանում մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագիտական կարողությունների վերակառուցման խնդիրների լուծումը շարունակում է հրատապ մնալ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Հասնար է սիրումնա Շարունակում ենք եթերաժամը, առաջարկում լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը 3 աշխատանքային այցով Տավուշի մարզում է եղել։ Այս մասին նախարարը հայտնել է Facebook-յան իր էջում։ Աշխատանքային այցով նախարարի տեղակալ Վահե Բուդումյանի հետ եղանք Ջևանում, որտեղ տարբեր միջոցառումներով նշվում էր երիտասարդների միջազգային օրը։ Այցելեցինք մարզային գրադարան, երկրագիտական թանգարան, եղանք մի շարք մշակութային հաստատություններում, զրուցեցինք ուսուցիչների հետ, մարզպետի հետ քննարկեցինք մշակութային կյանքի ակտիվացման հետ կապված գաղանելիքները, այցի մանրամասները ներկայացրել է նախարարը։ Եվրատեսիլ 2019 երկի միջազգային մրցույթը կարող է Իսրայելից այլ երկիր տեղափոխվել, եթե մեկ օրվա ընթացքում երկրի իշխանությունները եվրոպական հերարձակողների միությանը չփոխանցեն 12 միլիոն եվրո։ Նշվում է, որ միջոցառման տապալման վտանգի մասին հայտնել է կան պետական հեռուստարադիո կորպորացիայի ղեկավարներից Գիլ Օմերը երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին ուղված նամակում։ Եվրոպական հերարձակողների միության կանոնների համաձայն կորպորացիան պետք է կանխավճար մուծեր, որն իրենից ներկայացնում է ֆինանսական երաշխիք մրցույթի անցկացման ապահովման համար։ Գումարի մուծման ժամկետը լրացել է, սակայն այն երկարացրել են մինչև օգոստոսի 14-ը։ Ընկերությունում նշել են, որ երկրի իշխանությունները մինչ այժմ բյուջեից գումարներ չեն տրամադրել մրցույթի համար։ Լիսաբոնում այս տարի անցկացված Եվրատեսիլ 2018 մրցույթի հաղթող էր դարձել Իսրայելը ներկայացնող Նետան Թոյի երգով, ինչով նվաճել է հաջորդ մրցույթն Իսրայելում անցկացնելու իրավունքը։ Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Եվրատեսիլը կանցկացվի Երուսաղեմում, սակայն ավելի ուշ լրատվամիջոցներին հայտնի դարձավ, որ մրցույթը նախատեսվում է անցկացնել Թել Ավիվում, Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ որոշ երկրների դժգոհության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր երախտագիտությունն է հայտնել Ռեփել Քանյե Ուեստին իր վարած քաղաքականությանն աջակցելու համար եւ ընդգծել սևամորթների շրջանում գործազրկության մակարդակի նվազման մասին։ Շնորհակալություն Քանյե Ուեստ ճիշտը խոսելու պատրաստակամության համար։ Նոր հիասքանչ փաստ աֆրոամերիկացիների շրջանում գործազրկության մակարդակն այժմ ամենացածրն է մեր երկրի պատմության ամբողջ ընթացքում, գրել են նա Թվիտերում։ Քանյե Ուեսթը բազմիցս հայտարարել է, որ աջակցում է ԱՄՆ նախագահի վարած քաղաքականությանը։ Այդ մասին նա գրել է թե սոցցանցերում, թե արտահայտվել տարբեր հեռուստահաղորդումների ժամանակ։ Վերջին անգամ նա իր աջակցությունն է հայտնել նախագահին օգոստոսի 10-ին Ջիմի Քիմել լայվի հյուրընկալվելով։ Բոլորն ասում էին ինձ, երբ ես բացահայտ աջակցում էի Թրամփին, որ այդ մասին չի կարելի բարձրաձայն ասել, այլապես իմ կարիերան վերջ կդրվի։ Ինձ պահանջեցին 1.5 տարի, որպեսզի վստահամ ասեմ աջակցության մասին, չմտածելով հետևանքների մասին, խոստովանել է Ռեփերը։ Ավելի վաղ ամերիկահայ հեռուստա աստղ Ռեփերի Կիմ Քիմ Քարդաշյանը խոստովանել է, որ Թրամփն իրեն հոգեհարազատ է։ ԱՄՆ նախագահը հեռուստա աստղի խնդրանքով ներում է շնորհել ցմահ դատապարտված սև ավմորդ մի կնոջ։ 20-րդ դարի ամենահայտնի երգչուհիներից մեկը Սոուլի Թագուհի կնքված Արետա Ֆրանկլինը ծանր հիվանդ է ու գտնվում է մահամերձ վիճակում, գրում է Daily Mail-ը, մանրամասնելով, որ կինը գտնվում է Դետրոյթում ընտանիքի անդամներով շրջապատված։ 76-ամյա աստղի հարազատները խնդրել են երկրպագուներին աղոթել նրա համար։ Հայտնի է, որ Ֆրանկլինը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում պայքարում է առողջական լուրջ խնդիրների դեմ։ Նախորդ տարի նա չեղարկել էր մի շարք համերգներ, քանի որ բժիշկները երգչուհին արգելել էին բեմ բարձրանալ։ Աստղի վերջին համերգը տեղի ունեցել 2017 թվականի օգոստոսին։ Հայտնի է, որ Ֆրանկլին ամբողջ կյանքի ընթացքում պայքարել է ավելորդ քաշի դեմ, ալկոհոլի չարաշահման, ինչպես նաև ծխելու հետ խնդիրներ է ունեցել։ 2011 թվականին լուրեր են տարածվել, որ նա քաղցկեղով հիվանդ է, սակայն երգչուհին հերքել է դա։ Հավելենք, որ Արետա Ֆրանկլինը եղել է ռոքնռոլի պարքի սրահում ներկայացված առաջին կի Ռոբինը։ Նա արժանացել է 20 Գրեմի, այդ թվում նաև 3 հատուկ մրցանակի։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV կետ.մկ-ի ռադիոբաժնում։ Սիրով շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Օգոստոսի 11-ին հին տոմարով Նավասարդի 1-ին Խոշաբի գետաբերանում հայկը հաղթեց Բելին օրը հրճակելով հայի ինքնության տոն։ Անցաչափած նորն Արցախյան Տիգրանակերտում շուկով նշված տոնակատարությունը ներկայ էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, ում պատրաստած սյուժեն հաղորդում է մանրամասներ տեղի ունեցածից։ Օգոստոսի 11-ը հին տոմարով Նավասարդի 1-ը Տիգրան մեծ արքայի ցարքայի հիմնած Արցախյան Տիգրանակերտում նշվեց շուքով։ Քրիստոսի ծննդից առաջ 2492 թվականի օգոստոսի 11-ին հայրիս տարեգլուխ Նավասարդի 1-ին է տեղի ունեցել հայկի եւ բելի ահեղ ճակատամարտը։ Խոշաբի գետաբերանում հայկն իր 3 թվյան նետով սպանում է բելին, եւ ըստ խորենացու հայկից սերում են հայերը, իսկ նրա բնակած երկիրը կոչվում է հայկ։ Կռվի վայրը հայկն անվանում է Հայոց ձոր։ Հայկի եւ բելի առասպելի պատմական էությունն իրենց անկախությունն ու երկիրը պաշտպանող հայերի մղած կռիվներն են ասորեստանի դեմ։ Նավասարդի օրերին հայկը, հայկի բնակեցրած երկիրը հանդիսավոր տեսք էր ստանում։ Տոնակատարությունը ներկա էր լինում թագավորն իր շքախմբով։ Դուրս էր բերվում նաև բանակը։ Պատմում են, որ միջև 120 000 զինվորականներ էին մասնակցում տոնախմբություններին։ Այդ օրը Արածանի ափին կարելի էր տեսնել գույնզգույն վրաններ։ Գետափը ստանում էր վրանաքաղաքի տեսք տարածվելով դաշտերի եւ բլուրների վրա։ Վրանների մեջ շքեղագույնն էր ոսկեդիպակ վրանը, որը թագավորինն էր։ Նավասարդյան տոնի կապակցությամբ հավաքված բազմությունն իր հետ բերում էր նաև տարվա պտուղների առաջին բերքը երախայրիքը, կատարվում էին մեծահանդես արարողություններ, կազմակերպվում էին ձիարշավներ, եղջերունների վազք և թրցնում էին հազարավոր աղավնիններ։ Աշտիշատում հունական օլիմպիական խաղերի նմանությամբ կազմակերպվում էին նաև մրցություններ։ Այստեղ նույնպես մարզական խաղերի ժամանակ երիտասարդները ցուցադրում էին իրենց բազկի, մտքի եւ հոգու կարողությունները։ Մրցությունների ժամանակ բանաստեղծն իր հորինած երգն էր արտասանում կամ երգում, երաժիշտն իր բամբիրն էր նվագում, ըմբիշը բազուկների զորությունն էր ցուցադրում, գյուղացին իր հողի ճոխ բարիքները։ Այս տոնը բազում դարեր հետին պլան էր մղվել, որը ի պատիվ մեր ժամանակի հայրենասերների ներկայումս փորձ է արվում վերականգնել դրանով տուրք մատուցելով մեր անվանադիր նախնի հայկի երանելի հիշատակին։ Օգոստոսի 11-ին Արցախյան Տիգրանակերտում անցկացված միջոցառումը ըստ կազմակերպիչների երկու նպատակ էր հետապնդում։ Պատմում է Վահագն ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Կարապետ Կարապետյանը։ Մորուք Կարոն Տիգրան Մեծ Վարժարանի հիմնադիր տնօրեն Տիգրան Մեծ Սյունդի հրամանատար Կորյուն Ղումաշյանին է նախաձեռնությունը։ Մենք որպես մարտական ընկերներ եւ նաեւ համագործակցող կազմակերպություններ Նավասարդի տոնը օգոստոսի 11-ը Տիգրանակերտը, որը որ հայտնաբերվել է, մենք ուզեցել ենք, որ անպայման այստեղ նշվի Տիգրան Մեծի ծնունդը, նաեւ այս լավորով հայության ամենակարևորագույն տոներից մեկը Նավասարդի տոնը, որ կապել ենք իրար, բայց հիմնականում մեր նպատակն եղել է, որ այս օրերին, որ շատ է խոսվում թշնամիների կողմից եւ մեր մեջ նվող շատ չհասկացողների կողմից, որ սա գրավյալ տարածքներ են, մենք ուզեցել ենք, որ ապացուցենք, որ սա ազատագրված տարածքներ են, մեր ընկերների արյան գնով ազատագրված մեր պապենական հողերը, որտեղ փաստը կա դրա, սա ոչ թե Աղդամն այլ Տիգրանակերտն է, ենք ուզում ապացուցենք, եւ նաեւ ինչի՞ չէ, որ այս տոնը շարունակական է լի եւ գնալով ավելի հզորանա, որտեղ մենք շատ բաներ ունենք ձեռ ազատագրելու, բոլոր աշխարհին ապացուցենք, փաստերով ապացուցենք ամեն ինչ։ Դրա համար ենք մենք ստեղ։ Ուզենայի ամփոփիչ ասել, շնորհավորում եմ բոլորիս այս շատ հրաշք օրը, Նավասարդի տոնը, եւ նաեւ ուրախ եմ, որ եկել եմ Արցախում Տիգրանակերտը հայտնաբերողներին շնորհակալ եմ ու Տիգրան Մեծի ծնունդ ենք նշում։ Բոլորին շնորհակալ եմ, ովքեր որ այսօր մասնակցում էին, ովքեր էլ չեն մասնակցում, թող իրանց տաներում ով որտեղ կա, մարդիկ կան այսօր հիվանդանոցում, իրանց առողջություն թող այնտեղ նշեն, թող բոլորը նշեն, ինձ համար կարևորը, որ այսօր լիքը նշվի։ Հանդիսավարը Աննա Կոստանյանը նախապես էր հոգացել Տիգրանակերտ Բերդ Համրոցի բակում հավաքված տոնակից հայրենակիցների մասին։ Նա խնամքով էր գրել տեքստը, տարբեր հավաստի աղբյուրներից առանձնացրել Տիգրան Մեծին վերաբերվող պատմական ու անձնական դրվագներ, որոնք հաճախ դժվար են ընկալվում որպես ճշմարիտ փաստեր, բայց այդ փաստերի իսկությունը ևեթ հաստատվում են օտար հեղինակների բազում վկայություններով։ Աննան հանդիսատեսի հետ մտերմիկ սկսեց զրույց պատմությունը։ Նավասարդյան այս հրաշալի օրը Տիգրան Մեծ Վարժարանի հիմնադիր տնօրեն Գնդապետ Տորի Ուղումաշյանի նախաձեռնությամբ Արցախ աշխարհի Տիգրանակերտ քաղաքում հիշելու ենք Տիգրան Մեծ արքայից արքային, փառք ու պատիվ տալով նրա ապրած կյանքին։ Պարծում եմ ճիշտ տեղին եւ ճիշտ ժամանակին արված քայլ։ Արքայից արքայի ծննդյան օրը նշելու այս հրաշալի առիթը պետք է դաս լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր երբևիցե մեկ վայրկյան անգամ կարող են մտածել, որ այս Բերդ Համրոց քաղաքը գրավյալ տարածք է, ասում է Աննան եւ հրավիրում բոլոր անհավատներին ու թերահավատներին, ապացուցելու, որ Քրիստոսի ծննդից առաջ հիմնադրված հայկական քաղաքը հայերի կողմից գրավյալ լինել չի կարող, ապահովելով տվյալներ, որոնց համաձայն Արցախի Տիգրանակերտը գտնվում է Ասկերանի շրջանում, Լեռնաշխարի երկրորդ խոշոր գետի Խաչենագետի ներքնահովտում։ Այն տարածվում է Վանքասար լեռան հարավ արևելյան ներքնալանջի վրա եւ այդ լանջին կից գոքավորությունում արքայական աղբյուրների հարևանությամբ զբաղեցնելով ավելի քան 70 հեկտար տարածություն։ Քաղաքը Քրիստոսի ծննդից առաջ 90-ական թվականների վերջերին հիմնել է հայոց արքա Տիգրան Բ.Մեծը։ Քաղաքի հետքերը 2005 թվականին հայտնաբերել եւ նրա տարածքում հնագիտական պեղումներ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի Արցախի արշավախումբը։ Արցախի Տիգրանակերտը Տիգրանի անունը կրող մի շարք բնակավայրերից միակն է, որի տեղը ճշգրտորեն պարզված է եւ որը ենթարկվում է հնագիտական հետազոտության։ Պեղված հարուստ հնագիտական նյութի հիման վրա 2010 թվականին ստեղծվել է քաղաքի հնագիտական թանգարանը։ Տիգրանակերտն այսօր ամենաշատ այցելվող, տարեկան 30-ից 40 000 այցելու, համացանցում մանրամասնորեն ներկայացված հանրությանն առավել քաջածանոթ հնագիտական հուշարձանն է Արցախում։ Տիգրանակերտի հետազոտությունները նախաձեռնել եւ ֆինանսավորել է Հայրենադարձության եւ Հիմնավորման Երկիր հասարակական կազմակերպությունների միությունը։ 2007 թվականին պեղումները մասամբ, իսկ 2008 թվականին պեղումներն ամբողջությամբ ֆինանսավորել է Արցախի կառավարությունը։ Արշավախմբի աշխատանքները ղեկավարում է պատմական գիտությունների դոկտոր Համլետ Պետրոսյանը, ով այդ օրը Տիգրան Մեծ Վարժարանի հրամանատար գնդապետ Կորյուն Հումաշյանի կողմից Տիգրան Մեծ շքանշանով պարգևատրված անձանցից մեկն էր։ Լարա Խաղաց Վլադիմիր Հակոբյան, Ազատամարտիկ կինոռեժիսոր Սամվել Թադևոսյան եւ բարերար Գևորգ Բարսեղյան։ Պատմաբանն անդրադարձավ արշավախմբի գործնեությանը, տեղեկացրեց, որ 70 հեկտար մակերեսով քաղաքի ընդամենը 2 եւ մի քիչ ավելի հեկտարի վրա են կատարվել պեղումները։ Համլետ Պետրոսյանն ասաց, որ ինքը խոնար մշակն է, այն գործի, որը ձեռնարկել են տարիներ առաջ եւ այսօր էլ շարունակում են իրականացնել նվիրվածությամբ եւ երկյուղով։ Շատ ուրախալի օր է, չգիտեմ, Տիգրան Մեծը նայում է, տեսնում է թե չէ, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը շատ այսպես համառ, անհողոդոր կանգնել է այստեղ եւ նայել է եւ կերտել է իր երկիրը, իր պետությունը։ Մենք պիտի հետևորդներ ենք ինքներս էլ շարունակենք, շատ շնորհակալ եմ։ Աննայի խոսքը մերթնդ-մերթ ընդհատվում էր Տիգրան Մեծ ռազմամարզական վարժարանի սաների կատարումներով։ Բարի խմբակի սաներին ուղեկցում էին լեյտենանտ Կարլեն Մխիթարյանն ու գեղարվեստական ղեկավար Պարուսույց Տիգրան Մկրտչյանը։ Տղաները Բերդ Համրոցի պատերի տակ հաղթահանդես ներկայացնում էին հայոց ռազմապարերը, հիշեցնելով հայոց հին ու նոր հաղթանակները թշնամիների դեմ։ Եվ Աննան, եւ Կարո Կարապետյանը, Մորուք Կարոն, եւ Համլետ Պետրոսյանը, եւ Սամվել Թադևոսյանն ու Վլադիմիր Հակոբյանն իրենց խոսքում կոշտ արտահայտեցին գրավյալ տարածք արտահայտության մասին։ Իսկ վարժարանի սաները խոստացան շարունակել նախնիների գործը, որն իրենց մեկնաբանությամբ նշանակում է հետ բերել ճշնամիների կողմից բռնազավթված հայոց գերի տարածքները։ Հայերենին պատրաստ եմ ծառայել մինչև կյանքիս վերջը։ Մենք գալով Արցախ տեսել ենք այս բնությունը, այս գեղեցկությունը, տեսնելով այն տարածքները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի կազմի մեջ, պարտավորվածություն ենք զգում երկրի, մեր պապերի հանդեպ, որ տարածքները հետ բերենք ու միշտ պատրաստ ենք սառել մեր հայրենիքին։ Առաջ անգամ եմ գտնվում Արցախում։ Արցախում գտնվելով իմ արտական ոգին ավելի բարձր է դասվում եւ ես ինձ պարտավորված եմ զգում, որ մեր կորցած հողերը նորից հետ բերենք։ Քանի որ ես սովորում եմ Տիգրան Մեծ ռազմամարզական հատուկ վարժանում, ես արդեն ծառայում եմ հայրենիքին։ Յուրաքանչյուրս ծառայում ենք եւ ծառայելու ենք մեր պետությանը հայրենիքին։ Ոգեշնչող երկիր է, այստեղ գտնվելով մենք զգում ենք, թե ինչպիսի մարտեր են տեղ ունեցել, որ այս տարածքը ազատագրվել է պապերի, նախապապերի կողմից, ու մենք ենք ուզում միանշանակ դնասնանվել ու պատրաստ ենք հետագայում նույն գործը անել, շարունակել հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Մի գեղեցիկ լեգենդ կա հայոց Սարգսատիգրան Մեծի մասին, ըստ որի հեռավոր արշավանքներից վերադառնալիս նա ընտրում էր հայրենիք տանող այն ճանապարհը, որն անցնում էր որևէ ջրվեժի մոտով, կանգ էր առնում արքան, մտնում գահավիժող սառնորակ ջրի տակ, ցողում հաղթ մարմինը զուլալ շիթերով եւ հետո միայն ուղևորվում դեպի հրապարանքը։ Հպատակներին զարմանք էր պատճառում արքայի այդ տարօրինակ քայլը, սակայն չէին համարձակվում հարցնել, թե ինչ է նշանակում ջրոծման ծեսը, իմանալով, որ Տիգրանը չէր սիրում բացատրություններ տալ իր արարքների մասին։ Բայց մի օր նրա զորավարներից մեկն այնուամենայնիվ քաջություն է ունենում դիմելու նրան։ «Տերիմ», հարցնում է նա, «ինչու ես դու ընտրում այս վայրի ջրվեժը, երբ արմինդ կարող են լվանալ քո ծառաները ոսկեպատ ավազանի մեջ, վարդաջրով ու անուշահոտ հեղուկներով»։ Ես մարմինս մաքրում եմ օտար փոշիներից իմ երկրի սրբազան գետերում, քանզի հայրենիքի անապական ջուրն է միայն, որ ինձ տալիս է կենարար ուժ և հզորություն»։ Տիգրան Մեծ ռազմամարզական վարժարանի սաների խոստումները թույլ են տալիս մտածել ու համոզված ասել, որ մեր երկրի անապական ջուրն ու հողն են ուշ տալիս պահել, պահպանել ու զորացնել մեր հայրենիքը։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Չեր կարենը մշեցի, մշեցի, սիրտ ես դարնը Աջմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին եւ իրադարձություններին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Ֆիդել Կաստրո, Կուբացի համայնավար հեղափոխական, Բագրատ Հովանիսյանը, հայ կինոռեժիսոր, Ազատ Գասպարյանը, կինո և թատրոնի դերասան, Ռուբեն Ավակյանը, պետական և ռազմական գործիչ, Զավեն Աբրահամյանը, հայ դերասան, Քեթլին Բեթել, ամերիկացի սոպրանո, Արմեն Խաչատրյան, պետական գործիչ և դիվանագետ, Արթուր Ոսկանյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Լուկաս Մորուան, բրազիլացի ֆուտբոլիստ, կիսապաշտպան, Եղիշե Մելիքյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Էմոն, ամերիկացի երգչուհի։ Կատարող երեք մարդու հարցրին, թե ինչ են անում։ Առաջինն ասաց. Ես քար եմ մանրում։ Մյուսն ասաց. Ես ապրուստի միջոց եմ վաստակում։ Երրորդն էլ թե, իսկ ես տաճար եմ կառուցում։ Հնադարյան իմաստություն։ Բարեկամներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, տաղավարում ձեզ հետ աշխատում էր Արմինե Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։